Lakini jambo jingine kubwa, Huibara ameeleza hapa Alawi al-Maliki, akasema kisa hiki amekipokea Bukhari katika kitabu Nikah na akakinakili Al-Hafidh ibn Hajar. Sawa. Kisha akasema japo kuwa kisa chenyewe ni mursala, lakini ni chenye kukubaliwa katika kwa sababu ya kupokewa na Bukhari. Sasa sijui anaelewa anachokisema au anakusudia, au ndio ile ada ya kwamba watu wengi, yani ilmu ya hadithi ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nalo ahlusunnatu, kwamba ahlusunna peke yao ndio wamehusishwa na ilmu hii kwa asilimia kubwa aghlab, na watu wa bidaa kila wanapojaribu kuingiza kichwa katika jambo hili wanazama, hawaibuki. Wakiibuka wamekuwa hali ya kuni mizoga, yani hawaipati ilmu hii, kila wanapojaribu hamna kitu. Yani mtu anaweza kusoma ilmu ya hadithi istilahati tu, akajisoma zile istilahati akazijua, lakini tathbiki sasa utamwona kwamba, na huyo Alawi al-Maliki ukisoma kwenye kitabu Hadhihi Mafahimuna cha Sheikh Saleh Ali Sheikh, alipokuwa akimjibu Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki kwenye kitabu chake Mafahimu Yajibu an Tusahah, utaona amemfanya kama vile yani labda profesa anamjibu mwanafunzi wa darasa la nne, namna alivyomcheza katika elimu ya hadithi. Hayumo kabisa kwamba mwanafunzi wa darasa la nne pengine kaandika insha, sasa profesa anamkosoa, si mwalimu wa shule ya msingi, profesa anamkosoa yule, yani anamchachafya yani. Kwa nini? Kwa sababu yani hawana ile uwezo wa kuzungumza ilmu ya hadithi. Utasemaje kwamba kisa hiki kimekuwa kinakubalika kwa sababu kakipokea Bukhari? Yani hujui kwamba Bukhari hutaja habari ziko katika usul na nyingine ziko ghairi katika isiyokuwa usul, na kuna ambazo ni muallaqa na kuna ambazo muaqqad, muallaqa kwa sigha ya tamrid na nyingine si kwa sigha ya tamrid, na kuna yani kuna njia zitajwa kwa shawahid na mutabaat. Yani yeye haelewi jambo hili. Sasa kama elewi, basi kuna kazi kubwa sana kuzungumza na hawa watu katika mambo haya ili iweze kutuelewa. Kwa alimamu al-Bukhari wakati mwingine hutaja habari katika sahihi yake, wala sio katika usuli ya kitabu chake, haitaja tu, haikusihi kingine, haitaja kwa sababu si katika sharti ya kitabu chake, si katika zile usuli. Sasa lugha hii naweza kusema ni lugha iwekaa kitaalamu zaidi, na hakika yeye anaielewa lugha hii, lakini kwa nini kwenye tatbiq analeta maneno kama haya? Anasema kwa sababu kaipokea Bukhari, alafu sababu nyingine aliyoitaja kwamba wanawachuoni wamekitegemea kitabu hicho. Alafu habari hii imekuja katika kuelezea sifa nzuri na mambo yenye kumhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si katika halali na haramu. Sasa mimi nitamjibu kwenye bodo. Sasa wewe kikisa umekileta kwa ajili ya kueleza sifa nzuri na mambo yanayomhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ukitaja kwa ajili ya uhalali wa maulidi? Mimi tunazungumza halali haramu, alafu wasema kwamba hiki kisa kinakubalika kwa sababu kimepokewa na Bukhari, na kwa sababu wanawachuoni wanategemea sahihi Bukhari, na hiki kisha katika manakib na fasahi, sio katika halali na haramu. Sisi tunazungumzia halali na haramu. Je, chafaa kukutumia katika halali na haramu? Sasa ukisema si katika halali na haramu, maana yake nini? Kwa maulidi si halali si haramu, tunataka hukumu ya al-ihtifalu bil maulid ni halali au haram. Sasa wewe umekileta kisa hiki kama kukuambia kwamba halali, alafu hapo unakuambia sio katika halali na haram. Hali kama hii unaweza kuwadanganya hao unawafikia nao katika mambo yenu, lakini si kila mtu anaweza kukubaliana na maelezo haya. Kwa hiyo kitu kingine sasa ambacho al-Hafidhi pia amekigusia ambacho ni kikubwa kabisa cha kuvunja kila kitu, ndoto. Yani yote haya masala ya arru'a wal manamat, hii ndio jambo la mwisho kabisa, kwa sababu habari inaeleza kwamba qala Urwa wa Thuwaiba, akaeleza falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'dhu ahlihi bishari hiba, wakati alipofariki Abu Lahab walioteshwa baadhi ya jamaa zake, walioteshwa baadhi ya jamaa zake wakamuota yeye akiwa katika hali mbaya. Hii ni nini? Ni ndoto ya usingizini, mtu amelala akoroma ile aota. Sasa Abu Lahab yule aota. Swali, je, ndoto hasa zile alghafu ahlamu, ndoto mparaganyiko, mchanganyiko zile na mparaganyiko, ni hoja katika sheria? Kwamba babake aliota, jambo ambalo wameafikiana juu yake ahlusunnati waljamaa ni kwamba ndoto sio hoja kwa ijmaa ya wanawachuoni wa Kiislamu. Ndoto sio hoja katika mambo ya kisheria kwa ijmaa ya Waislamu. Yani wanawachuoni wote wameafikiana juu ya jambo hilo, ahlul islami mujmi'un anna shar'a la yathbutu birru'a wal manamat, sheria haitathibiti kwa ndoto. Vyovyote atakapokuwa aliyeota, awe ni mwanachuoni mkubwa sana au wa katikati au mdogo au talib ilmu au fasiki, isipokuwa manabii tu. Ndoto za mitume ni wahi. Sasa huyu walioteshwa baadhi ya jamaa zake, tumeelewana, baadhi ya jamaa zake Abu Lahab. Sasa Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala ana maneno hapa kuhusu jambo hili, ni vizuri tukamrejea yeye tukaangalia sasa anasema nini. Anasema Al-Hafidh bin Hajar katika ukurasa wa 182, anasema wala taqdiri, maneno yameanza mwanzo tu, lakini anasema wala taqdiri, yani ameleza habari kwamba hii ni mursal arsalahu Urwa walam yadhkur man hadathahu bihi, habari hii ni mursal ameifanya irsal Urwa na hakutaja Urwa aliyemsimulia. Urwa hakutaja aliyemsimulia, hii ni jambo la kwanza. Sasa anasema wala taqdiri an yakuna mausulan, na tuendapo juu ya kukadiria kuwa ni mausuli, habari hiyo imekuja si mursali, imeungwa kwa sanad kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, tujalie hivi ni mausuli, labda pengine tutambia kwenye kitabu fulani huko imekuja mausula. Haya, anasema Al-Hafidh, hata tukiikadiria kwamba ni mausuli, falladhi fil khabari ru'ya manamin, lile ambalo liko katika habari hii ni ndoto za usingizini. Ru'ya manamin ni ndoto za usingizini, zina nini? Sema fala hujjata fihi, hakuna hoja ndani yake. Hakuna hoja ndani yake. Ndani ya nini? Ndani ya ndoto au ndani ya habari hiyo hakuna hoja, kwa sababu ni ru'ya manam. Hilo jambo la kwanza. Anaendelea kuwagaragaza kabisa, anamaliza habari zao, anasema wala alla alladhi ra'aha lam yakun idhaka aslama ba'du, na huenda huyo aliyoyota hakuwa amesilimu, pengine jikafiri jingine ilo mbali nayo limeota. Haiwezekani, kwa sababu ni baadhi ya jamaa zake, pengine jamaa zake mmoja ni kama kafiri ndio kaota. Sasa wewe wachukuaje habari ya kafiri? Utajibu nini? Al-Hafidh katika Fathul Bari sasa, wala alla alladhi ra'aha, na huenda huyo aliyeyota, lam yakun idhaka aslama ba'd, hakuwa kwa wakati huo amesilimu. Fala yuhtaju bihi, basi hapata tolewa hoja kwa hilo, hapatolewi hoja kwa hilo, hiyo si hoja. Akaendelea kisha akasema wama ayadhu faqala in aqada alijma'u ala anna alkufara la tanfa'uhum a'maluhum wala yuthabuna 'alayha bina'imin wala takhfifi 'adhabin wa in kana ba'dhuhum ashadda 'adhaban min ba'd. Kaendelea aliendelea, lakini sisi tunakusema jamaa, hii ni ndoto ya usingizini kama vile ndoto za alinacha, ndoto kama ndoto za alinacha. Sawa, sasa utakaojenga sheria wewe, wapambana na watu kweli kweli, kumbe kuna jikafiri moja huko ndio limeota kwamba Abu Lahab kafanya hivi na hivi, alafu wewe waleta kwamba ndio Abu Lahab mwenyewe. Nani kasema hivi? Ah, Umayya bin Khalaf. Tena sio kasema, kaota. Dini ya Kiislamu yende namna hiyo, wewe rejea vitabu vyote utaliona. Alafu jambo la ajabu sasa, wala ajaibu jamu, na maajabu yako mengi sana. Katika miongoni mwa maajabu hayo, huyu Alawi al-Malik Muhammad Alawi ibn Abbas al-Malik, baba yake sasa yaitwa Muhammad Alawi au Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Malik, baba yake anaitwa Alawi ibn Abbas al-Malik. Baba yake huyo Alawi ibn Abbas al-Maliki ana kitabu chaitwa Nafahatu al-Islami min al-Balad al-Haram, Nafahatu al-Islami min al-Balad al-Haram, kwenye ukurasa wa 164 mpaka 165. Alikuwa anaelezea katika kuipinga, kuna barua mitaani ilikuwa ikitambaa, hata huko kwetu ilikuwa imeandikwa Kiswahili, barua ya mtu mmoja akiitwa Sheikh Ahmad. Sheikh Ahmad anajifanya kwamba yeye alikuwa ni mtumishi akihudumu kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si nani ambaye nani ameshaona barua hizo? Zimetambaa kwa watu wengi, walikuwa waambia ukichapisha hizo si utapata hiki, utapata hiki, ukipuuza utafanya hivi na hivi, utapata ibada hili. Huyo anaitwa Sheikh Ahmad huyo. Sasa hizi habari alizisambaza sana katika lugha tofauti tofauti. Hizi za Kiswahili zimefanywa tarjama, lakini zimeandikwa kwa Kiarabu, zikafanywa tarjama kwa Kiingereza, kwa Kifaransa, kwa Kiurdu, kwa Kipeshia, lugha zote, Kituruki, karibu lugha zote za dunia wakaifanya tarjama ile barua ya uongo, kwamba yeye alipokuwa akilinda kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam akaota kadha wa kadha. Sasa baba yake huyu anayetetea maulidi na kudai ya kwamba kwenye kisa cha ndoto hiki alichootwa Abu Lahabi ndio kuna hoja ya maulidi ndani yake. Sababu yake kwenye kitabu hiki Nafahatu al-Islami min al-Balad al-Harami, ukurasa wa 164 mpaka 165, alikuwa akiijibu hiyo barua ar-Risala al-Muzayyafa, barua feki ya huyo Sheikh Ahmad iliyojaa uongo, akajibu akaja kwenye kitabu hicho, na hicho kitabu kimepangwa na huyu huyu Muhammad Alawi ibn Abbas al-Malik, yeye ndio akipanga kitabu cha babake. Sasa asikize aliyosema, asema hivi: an-nabiyyu qad balagha ar-risala, kueleza habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad balagha ar-risala, Mtume sallallahu alayhi wasallam ashafikisha risala, wa adda al-amana, na ametekeleza amana, wa nasaha al-umma, na ameunasihi umma, wa taraka lin-nasi shari'atan wahida, na akawaachia watu sheria hii moja tu, la tahtaji ila tatmimin biruqya fil manam, sheria ambayo haihitaji kutimizwa kwa sababu kwa kupitia ndoto za kula, za usingizini. Wa ruya al manama au al manamiya laysa tariqan lit tashri'i, na ndoto za usingizini sio njia ya kuweka sheria, wala mustanadan li hukmin shar'iyyin asla, wala si maegemeo ya hukumu za kisheria kabisa. Li anna an-na'ima la yadhbitu li ghaflatihi, la yadhbitu li ghaflatihi bi manamihi, kwa sababu aliyelala hawezi kudhibiti kwa kuliko kughafilika kwake kwa kulala kwake. fakaifa yu'tamadu ala ruya. Basi vipi patategemewa juu ya ndoto yake? Sasa huu si Muislamu jamaa? Mbona kule mategemea ndoto ya mtu asijulikane ni Muislamu au kafiri? Na tumefahamu kwamba kumbe ndoto sio njia ya kuweka sheria. Mbona sasa huku mwataka kutulazimisha tuamini ndoto? Mnaelewa? Kwa maneno haya ni ya baba, yanamchapa nani? Mtoto, mtia adabu mwanangu. Akishachapwa huyu ndio umetandikwa bakora masufi wote wanaotegemea kisa hiki, akiwemo Yusuf Muhammad Khattar mwenye mausua, au Yusuf Khattar Muhammad mwenye almausua tu Yusuf. Kwa hii habari hii ni habari uongo, haina mashiko yoyote. Abu Lahabi hakumwacha huru Thuwaiba kwa sababu ya bishara ya Thuwaiba kwamba Mtume SAW amezaliwa, hilo halikufanyika. Wala katika habari hakuna kwamba anafanywa takhfifu Abu Lahabi kila siku ya Jumatatu kwa kupewa maji, hilo jambo halipo kwa sababu linapingana na dhahiri ya Qur'an. Waqadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura, haba'an manthura. Pia linapingana na yaliyomo katika vitabu vya Asiyar kwamba Thuwaiba aliendelea kuwa mtumwa hata baada ya kuwa Mtume SAW akashaoa, bali mpaka wakati wa hijra. Na Thuwaiba alifariki wakati wa Khaybar, lakini yote huwa kisa hakikithibiti, lakini pia ni ndoto. Na dini yetu sisi haijengi kwa ndoto, na utaona hawa jamaa huwa wanaegemea ndoto. Kwa mfano, nitakuja kueleza mara nyingine, mambo ni mengi ya kueleza ya ajabu kabisa. Tutakuja kufika mahali sasa kueleza, kuchambua hata zile habari zao wanazozieleza. Tunasema kwamba tunapokusanyika tunaelezea sira ya Mtume SAW, tuwafafanulia watu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona mambo ya uongo yaliyojaa huko. Kuna mtu mmoja aitwa Ahmad al-Rifai. Ahmad al-Rifai ni maarufu sana kwa masufi. Kuna tarika ya tarikatu al-Rifaiya, tutakuja kueleza mara nyingine insha Allah. Lakini anaeleza kwamba alipofika kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna jambo lilitokea, nitakuja kuelezea kwa kirefu, lakini kuna kasida inaimbwa, mwenyewe anaimba vizuri, inaimbwa kwa sauti nzuri kweli kweli, kwa kumsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam na vipokeo, na watu waimba tu, wakacheza, wakapiga ngoma, wakacheza. Asema وقف على قلب الشيخ قبل الشريف وانشد قصيدة يقول فيها إن قيل زرت بما رجعت يا سيد الرسل ما نقول، فسمع الجواب من الحجرة الشريفة قولوا رجعنا بكل فضل، قولوا رجعنا بكل خير، فاجتمع الفرع والأصول. أنا سمع الإسمام في قبر قبر تكوف أكيمب قصيدة anasema katika kasida hiyo, in qila zurtu, mkiambiwa nyinyi mmefanya ziara, bima rajatu, basi kwa lipi mmerudi, ya sayyida rusuli, ewe bwana wa mitume, ma naqulu, tunasema nini? Fasami aljawaba min alhujrati sharifa, akasikia jawabu kutoka katika chumba kitukufu, qulu rajana bikulli fadlin, waambie tumerejea kwa kila fadhili au pamoja na kila fadhila, wajtama alfaru wal usul, na imekutana tanzu na shina, matawi na mashina yamekutana. Kwa maana yeye katika familia ya Mtume SAW, kwa hiyo amekutana na mwenyewe Mtume SAW. Waambieni fajtama alfaru wal usul, na watu waipa kigogo nini. Ahmad al-Rifai kasema kwamba aliimba kasida hiyo mbele ya kaburi ya Mtume SAW, akajibiwa qulu raja'na bikulli fadlin fajtama alfaru wal usul, Kuna habari hizo zimeandikwa kwenye mitandao kupia zipo. Eti amefika pale akamuuliza Mtume sana sana, Mtume akatoa sauti. Sema hivi na hivi na hivi. Sasa katika umma wa Kiislamu kulitokea matatizo mangapi ambayo watu walitaka ufumbuzi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutoka kwa maswahaba, na maswahaba hawaja kwenda hata siku moja. Kuna watu walikuwa wadai kwamba basi khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali mathalan. Abdullah bin Sabah alileta wito huo katika utawala wa Uthman. Si wangekwenda kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, eti ya Rasulullah, khalifa baada yako ni Abu Bakar au Ali? Alafu akawajibu, khalifa baada yangu Ali mathalan, au khalifa baada yangu mimi ni Abu Bakar. Sasa kwa nini wakhtalifiana? Kumbe habari ziko vizuri mpaka na Ahmad Rifai iweza kumsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akawajibu. Uongo uongo tu, vitu vya kuundaunda tu. Man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayenizulia uongo mimi hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, ajichagulie makazi yake katika moto. Sasa walita habari kama hizi, qala Urwa, alafu anatuliza habari nyingi za uongo hazijathibiti katika kutetea mambo ambayo haina faida yoyote. Na huku nako ndani kumejaa mwingi mwingi wa ajabu. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wa salama. Kwa habari hii tutakuwa tumehitimisha majlisi yetu ya leo. Kwenye majlisi nyingine inshallah tutakutaja hoja nyingine na kuitolea ufafanuzi. Wallahu ta'ala a'lam. Na kumalizia mazungumzo yetu, kama tulivyobainisha ya udhaifu wa kisa hiki na kuwa ni ndoto tu iliyootwa, hajulikani aliyeota ni Muislamu au kafiri. Kwa hiyo hata angekuwa aliyeota ni Muislamu, maadamu si mtume, ndoto haiwezi ikajenga hukumu ya kisheria. Na habari yenyewe ni kama tulivyoona kwamba inakhalifiana na Qur'an, dhahiri ya Qur'ani kadhalika inakhalifiana na yaliyokuja katika vitabu vya asira an-nabawiyya vinavyomwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lolote litakalojengwa, dhana yoyote na fikra yoyote itakayojengwa juu ya kisa hiki, basi dhana hiyo itakuwa ni batila na fikra hiyo itakuwa ni mbovu na haitakubalika. Kwa hiyo utaona watetezi wa jambo hili mara nyingi wananukuu baada ya kutaja kisa cha Abu Lahabi kwamba alifurahika mpaka akafikia kumwacha, alifurahika kukuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia kumwacha huru mtumwa wake Fuwaiba. Wanataja maneno yaliyo au mashairi yaliyoandikwa na Al-Hafidh Shamsuddin Muhammad bin Nasir al-Dini al-Dimashqi, ambayo pia mwenye al-Mawsu'a al-Yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya kwenye ukurasa huu 136 ameyataja mashairi hayo kwa kusema, amesema hivi, na mnukuu: idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. بتهيز ونذكر لسانا أرباب الموالد كما ندعو شهيد. أنا سيما شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي: idha kana hadha kafiran, atakapokuwa huyu ni kafiri ambaye, jaa dhammuhu bitabbat yada, jaa dhammuhu, kumekuja kusemwa kwake vibaya, kusifiwa kwake vibaya, kutajwa kwake, dhamu yake imekuja, bitabbat yada, imekuja kwenye ile tabbat yada Abi Lahab wa tab, bila shaka Abu Lahab anatajwa vibaya pale. Sasa atakapokuwa huyu ni kafiri na dhamu yake imekuja, kutajwa vibaya kwake kumekuja kwenye hiyo tabatiada, fil jahimi mukhallada, katika moto wa jahimu atakuwa ni mwenye kukaa milele, ata annahu fi yawmi al-ithnain daima, imekuja ya kwamba yeye katika siku ya Jumatatu daiman, yukhaffafu anhu, ukhafifishiwa yeye lisururi bi ahmada, kwa sababu ya kumfurahikia mtume Muhammad. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida, basi ni ipi dhanna kwa mja ambaye umekuwa umri wake wote ni mwenye kumfurahikia mtume Ahmad na akafa na hali ya kuwa muwahid. Yani kwa maana ikiwa huyu kafiri tu ananufaika namna hiyo, je, mtu ambaye ni Muislamu amekufa muwahid maisha yake yote akawa anamfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi hukumu yake? Kwa maana kwamba jambo hili ni jambo kubwa, mpaka kafiri amenufaika nalo. Sasa wao hutumia maneno haya ya Al-Hafidh Shamsuddin Muhammad bin Nasir al-Din al-Dimashqi, lakini maneno haya yote yamejengwa juu ya nini? Ru'ya manam, juu ya kisa hiki ambacho amesema qala huwa, kisha ikataja kisa cha kwamba Abu Lahabi amemwacha huru Thuwaiba baada ya kumpa bishara ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akawa anafanywa takhfifu. Hii Jumatatu sijui ameitoa wapi, na hiyo bishara sijui ameitoa wapi, lakini katika hiyo hadithi haiko. Wallahu ta'ala a'lam. Hili liko ndio ambalo nimekusudia kuleta na bayisha. Nitakuja kuelezea insha Allah majlisi nyingine zitakazofuatia, nukta inayofuatia inayokuja katika faro ya hizi tanzu, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaadhimisha siku ya kuzaliwa kwake na kumshukuru Allah aliyekuwa ametukuka katika jambo hilo kwa kufunga. Sasa pia amelitaja hapa, tutakuja kutoa maelezo insha Allah ya kutosheleza kwenye hilo. Barakallahu fikum, subhanaka allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tumemaliza majlisi yetu.